با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، ارتش‌های بریتانیا و آمریکا به موجب قراردادی که هنگام اشغال ایران با دولت محمد علی فروغی امضا کرده بودند، ایران را ترک کردند، اما ارتش سرخ در مناطق شمالی باقی ماند و استالین به موجب اسناد موجود دستور اکتشاف و بهره برداری از نفت در شهرهای شمالی ایران را به کمیته ویژه‌ای صادر کرد. حسن تقی‌زاده سفیر ایران در لندن شکایت ایران از شوروی را به شورای امنیت سازمان ملل متحد تقدیم کرد و نخستین پرونده شکایت یک عضو سازمان ملل متحد از عضو دیگر تشکیل شد، در حالی که هنوز نه محل سازمان آماده شده بود و نه دبیر کل آن تعیین شده بود. شورای امنیت در قطعنامه شماره 3 از شوروی خواست خاک ایران را ترک کند. در تهران مجلس شورای ملی از احمد قوام نخست وزیر کهنه‌کار خواست با سفر به شوروی مقام‌های آن کشور را به اجرای قطعنامه شورای امنیت تشویق کند. قوام در دیدار با استالین توانست موافقت وی را با ترک خاک ایران از سوی ارتش سرخ جلب کند، ضمن اینکه هری ترومن رئیس جمهوری آمریکا نیز به شوروی در این زمینه فشار وارد می‌کرد. با خروج سربازان ارتش سرخ از آذربایجان، مردم این خطه به مقابله با فرقه دموکرات و حکومت خودمختار برخواستند و پیش از ورود ارتش به خطه شمال، سران حکومت خودمختار از مرز به شوروی فرار کردند و در 21 آذر سال 1325 آذربایجان به خاک ایران بازگشت. خانم دکتر مهرا ملکی، سلام بر شما در سن حوزه کالیفرنیا، خوش آمدید به دو روز اول در صدای آمریکا. درود بر شما، خیلی ممنون از دعوتی که از من به عمل آوردید. مرسی. خانم ملکی، بیش از 65% جمعیت ایران رو جوانان زیر 30 سال تشکیل میدن، ولی بسیاری از اونها اطلاع درستی از وقایع تاریخی کشور ندارن که علت اون هم به تایید ناظران نادیده گرفتن وقایع تاریخی یا تحریف اونهاست در کتب درسی جمهوری اسلامی. چند روز پیش با عده‌ای از جوانان که صحبت می‌کردم، ازشون در مورد 21 آذر پرسیدم و اینکه آیا می‌دونن در اون روز چه اتفاقی افتاد. بیشتر اونها از این جریان بی‌اطلاع بودن. وقتی هم به کتب دبیرستانی نگاه می‌کنید خانم ملکی، می‌بینید که در این زمینه بیش از 2-3 پاراگراف نوشته نشده و تازه اون هم چارچوبش با واقعیت‌های تاریخی مطابقت نداره و به اصطلاح میلنگه. اجازه بدید قسمتی از کتاب تاریخ ایران در نظام جدید آموزش متوسطه رو براتون بازگو کنم. در باب جمهوری خودمختار آذربایجان و تخلیه ایران از قوای شوروی، در این کتاب نوشته شده که قوام در شوروی گفتگوهای زیادی با استالین و مولوتوف وزیر خارجه شوروی انجام داد، اما در ابتدا توفیق مورد نظر رو به دست نیاورد و بازگشت. مدتی بعد روس‌ها که شدیداً برای تخلیه ایران زیر فشار جو بین‌المللی قرار داشتند، با امضای موافقت‌نامه تشکیل شرکت مختلط ایران و شوروی که پس از تصویب مجلس شورای ملی رسمیت می‌یافت، نیروهای خودشون رو از ایران بیرون کشیدند و دوستان خود را در این کشور تنها گذاشتند و مدتی بعد دولت مرکزی شورش‌های داخلی رو در آذربایجان و کردستان سرکوب کرد. حالا خانم ملکی، آیا این روایت درستی هست از 21 آذر؟ خدمتتون بگم که در رابطه با اینکه دولت شوروی در پی این قرارداد نفتی که با قوام السلطنه یا احمد قوام بسته و همین جهت خاک ایران رو ترک کرده، یعنی ارتش شوروی خاک ایران رو ترک کرده، من موافقت ندارم در این باره. با اینکه قوام السلطنه احمد قوام در واقع اجازه نداشت که طبق اون طرح پیشنهادی که آقای دکتر مصدق در مجلس 14 داده بودن، یعنی طرح تصویبی ایشون، هیچ نخست وزیر، وزیر یا هیچ مقام دولتی نمیتونست تا زمانی که متفقین در خاک ایران هستن هیچ قرارداد رسمی در رابطه با نفت یا مذاکراتی که صورت رسمی داشته باشه در رابطه با کشوری بکنه. و در واقع این قرارداد یا این موافقت نامه ارزش آنچنانی نداره، یعنی میخوام بگم که به هیچ وجه یه چیز فرمالیته بود این قرارداد، برای اینکه این قرارداد گفتم باید اولا به تصویب مجلس شورای ملی می‌رسید. مجلس شورای ملی هم زمانی تأسیس می‌شد یعنی که نیروهای متفقین خاک ایران رو ترک می‌کردن. درست. و هیچ ضمانت اجرایی این قرارداد نداشت. استالین و مولوتوف هم بچه نبودن، هم اونقدر ساده نبودن که بخوام فریب یه چنین قراردادی رو بخورن. و بعد هم استالین دولت شوروی فقط نفت رو از ایران نمیخواست، اونطور که در مذاکراتش با در مسکو با آقای قوام گفته بود و همینطور در شورای امنیت رئیس هیئت نمایندگی شوروی این موضوع رو گفت، اظهار کرد. بله. اینها سه چیز از ایران میخواستن: یک، اینکه استانهای خودمختار آذربایجان کردستان به همون حالت خودمختار باقی بمونن، دوم نفت استانهای شمالی ایران رو میخواست، و سوم اینکه ارتش شوروی در تمام استانهای شمالی ایران باقی بمونه. این سه چیز بود دلایلی که دولت شوروی نیروهای نظامیش رو از خاک ایران بیرون برد. چیزهای دیگر بود. یکی قدنامه شد. اجازه بدید پس اینو یکی یکی بهش بپردازیم. همین در همین کتاب تاریخی که در ایران به دانش آموزا درس میدن گفته شده که زیر فشار جو بین المللی قرار داشتند روسا. ممکنه شما بیشتر توضیح بدید زیر فشار جو بین المللی آیا همون فشاریه که ترومن به استالین می آورد، اولتیماتومی که بود که به استالین داد؟ ببینید شورای امنیت که در 15 فروردین آخرین جلسه‌اش بود تقریبا در سال 1324 در نشستش قاطع حضورتون عرض کنم که قطعنامه ای داد بیرون که البته این قطعنامه رو وزیر امور خارجه امریکا که در واقع رئیس هیئت نمایندگی امریکا در شورای امنیت رو هم داشت به شورای امنیت داده بود و این قطعنامه در رابطه با قانون شکنی های دولت شوروی بود و اینکه خواسته بود نیروهای شوروی حد اکثر تا ششم ماه می خاک ایران رو ترک بکنن. این قطعنامه به تصویب میرسه و این خب یه پیروزی آشکاری بود برای ایران. و بعد هم حضور ترس کنم که بله اولتیماتوم ترومن که هم در کتاب خاطرات ترومن در جلد دومش اومده و هم در ترومن سخن میگوید گفته این مطلب رو ایشون بیان کرده و هم در مصاحبه که ترومن بعداً در سال 1953 داشت، مصاحبه مطبوعاتی، این موضوع رو ایشون عنوان کردن که مجبور شدن اولتیماتوم رسمی به رئیس دولت شوروی یعنی استالین بدن که نیروهای نظامیشون رو از خاک ایران خارج بکنن، وگرنه دولت امریکا هم میتونه که معامله به مثل بکنه. و باید این رو هم در نظر داشته باشیم که واقعا دولت امریکا در اون زمان یک نیروی تازه نفس و مسلح به سلاح اتمی بود، یعنی تنها کشوری بود که سلاح اتمی داشت و اتم داشت. بله. بهتر بود که استالین واقعا گوش بده، یعنی توجه بکنه به این اولتیماتوم یا سخن ترومن. این بود که نیروهای نظامیش رو هم پیروزی ما در ساز جلسه شورای امنیت و هم حضورتون عرض کنم که اولتیماتوم ترومن سبب شد که دولت شوروی خاک ایران رو ترک کنه. به این قطعنامه که اشاره کردید وقتی که متون تاریخی رو در موردش میخونید به نکات جالبی آدم پی میبره. خانم ملکی میگویند که این اولین شکایت یک عضو سازمان ملل از یک عضو مؤسس دیگر بوده. قطعنامه شماره 3 که با 9 رأی به تصویب میرسه و جالب اینه که اتحاد جماهیر شوروی در رأی گیری حضور پیدا نمیکنه، غایب بوده وقتی قطعنامه تصویب میشه. خانم ملکی در گزارشی که دیدیم به عوامل مختلفی اشاره شده که به پایان اشغال آذربایجان توسط شوروی منجر میشه، در این میان برخی معتقدند که اگر 4-5 تا عامل برای این منظور در نظر گرفته بشه، یکی از اونها نقش ارتش ایران و شخص شاه هست به عنوان فرمانده کل قوا. از اون طرف عده‌ای هم مثل این بیننده ما لیلا ب میگویند چرا در مسئله نجات آذربایجان همواره سعی بر پررنگ نشان دادن نقش شاه وجود دارد، حالان که به واقع مهمترین و تنها ترین عنصر کلیدی این امر قوام بود. بعد اضافه میکنه این بیننده که نادیده گرفتن و یا کم انگاشتن خدماتش، خدمات قوام، نوعی حق ناشناسیه. خانم ملکی شما چی میگین در این مورد، نقش قوام و نقش شاه در این جریان؟ خدمت شما بگم که آقای قوام بعد از اینکه به موسکو میرن، مذاکراتشون به نتیجه نمیرسه با استالین و با مولوتوف، و قرار میشه که ادامه این مذاکرات در ایران رخ بده که گفتم عاقبت هم یه قراردادی می نویسن که از این قرارداد گفتم هیچ نوع جنبه رسمی به اون صورت نداشت، و گفتم دولت شوروی هم اینقدر ساده نبود به ویژه استالین که بخواد فریب یه چنین قراردادی رو بخوره، نیروهای نظامیش از خاک ایران بیرون ببره. ولی بنابراین بعد از اینکه نیروهای، و بعدم قوام وقتی که از موسکو برمیگرده خیلی به میل روس‌ها عمل میکرده، به قولی میخواسته دل اونها رو به دست بیاره، در صورتی که دل به دست آوردن که این یعنی روسیه با منافع خودش رو در اولویت میبینه تا اینکه دلش به دست بیاد دیگه. قوام میاد کابینه، یعنی حتی تشکیل میده که سه وزیر تودهی رو در این کابینه ایشون به کار میگواره، و بعدم معاون قوام مظفر فیروز در رأس هیئتی به آذربایجان میره و با این سران فرق دموکرات، با همین آقای پیشوری، قراردادی امضا میکنه که تقریبا تمام خواسته های این تجزیه طلبان رو پذیرفته بود مظفر فیروز به عنوان نماینده هیئت دولت، و بعدم وقتی به اینها رو دعوت میکنه که به تهران بیان، اینا به تهران میان در 25 حضورتون عرض کنم که مرداد ماه به تهران میان و یک جلسه در منزل قوام تشکیل میشه که اینها خواستار این بودن که به افسرانی که از ارتش ایران فرار کردند و به نیروی به همین فرقه دموکرات پیوستند و اون همه فجایع در آذربایجان برپا کردند ترفیع درجه داده بشه. ملاحظه میکنید که در همون جلسه رزمارا اعتراض میکنه و میگه که این موضوع، یعنی دادن ترفیع درجه به این افسران، به معنای به منزله انحلال ارتشه، و ما باید ببینیم که آیا سایر سران ارتش موافق هستن یا خیر. و بعد هم میگه ایشون، یعنی به پیشوری و مظفر فیروز میگه، میگه آقایان از افسرانی صحبت میکنن که از ارتش ایران فرار کردن و بر علیه حکومت و دولت مرکزی قیام کردن، پذیرفتن چنین عناصری به عنوان افسر، اون هم دادن ترفیع درجه به منزله تحریک ارتش هستش، و شاه هم به هیچ وجه نمیپذیره که امضا بکنه این قرارداد رو. در نتیجه مظفر فیروز وقتی متوجه میشه که شاه امضا نمیکنه، در اون جلسه پیشنهاد میکنه، میگه با یک دولت، با یک تصدیق‌نامه ترفیع درجه بده، که پناهیان میگه نه، نمیشه، امضای شاه لازمه. به حضور شاه میرن، شاه به شدت مخالفت میکنه و میگه هرگز حاضر نیستم برخلاف قانون اساسی و نظام ارتش به افسران فرادی ترفیع درجه بدم. و بعد دوباره شاه رو از قرار تحت فشار قرار میده مظفر فیروز، و قوام هم از ایشون میخواد که این رو امضا بکنن یا خود دولت اجازه بدن که خود دولت ترفیع بده، که شاه میگن که در صورت اجبار حاضرم از سلطنت کناره بگیرم، ولی کاری برخلاف مساله مملکتم و اصلا پاچیدگی ارتش نکنم. و بعد اون جمله معروفشون رو میگن که اگر دستم قطع بشه حاضر نیستم سند جدای آذربایجان رو امضا بکنم. حالا بخی میگن ترفیعات رو امضا بکنم، و ولی امضا کردن این ترفیعات به معنای همون سند جدایی آذربایجان بود، چون مظفر فیروز به عنوان نماینده هیئت دولت تمام خواسته های این تجزیه طلبان رو پذیرفته بود. حالا مونده بود که شاه این ترفیعات رو امضا بکنه، یعنی مهر تاییدی بود بر تجزیه آذربایجان. خب این ایستادگی شاه رو باید بسیار بهش بها داد در برابر اونم زمانی که ارتش شوروی در سرتاسر استانهای شمال که بودن، چیز در تهران هم بودن. بله. خب دوستان عزیز، در داخل ایران یکی از صاحب نظران در مورد رویداد 21 آذر پروفسور حمید احمدی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران هستند. با آقای احمدی سلام میکنیم. درود بر شما آقای احمدی در تهران. سلام بر شما و سلام بر بینندگان عزیز. آقای احمدی در ابتدا مایلم نظر شما رو بشنوم در مورد که چرا در جمهوری اسلامی واقع مهمی چون 21 آذر کم اهمیت یا اصولا فاقد اهمیت شناخته میشه و در کتب درسی دانش آموزان و دانشجویان به اون توجه بسیار کمی مبذول میشه. ببینین خیلی از مسائل و وقایع رویدادهای ملی هست که تقریبا تو کتابهای درسی نادیده گرفته شده. البته مسئله آذربایجان رو همینجور که شما متن رو که خوندین اشاره شده، ولی خب به اندازه کافی نیست. بله. شاید دیدگاه در واقع کسانی که این کتب درسی رو تدوین میکنن یا به هر حال دیگران اینه که چون این واقعه در گذشته رخ داده و دولت سابق به نوعی میخواسته شاید بهره برداری کنه، پس بنابراین نباید خیلی بهش توجه کرد. ولی غافل از این هستن که یک رویداد ملی و میهنی هست و باید در واقع این رو منعکس کرد تا نسل جوان و در واقع دانش آموزان و دانشجویان ایران از وقایع بیشتر در واقع آگاه بشن و اینه که درس عبرت بگیرن از گذشته و همچنین برای آینده خودشون. این ممکنه گاهی اوقات ناآگاهی هم باشه از این قضیه. و یک نکته دیگه هم ممکنه باشه و این که بهش توجه نمیشه، این ممکنه باشه، البته اینا که من میگم همه احتمالاته چون دقیقاً مطلع نیستیم چرا کم پرداخته میشه، ولی این مسئله هست که میدونیم در دوره قبل یک گفتمانی در ایران جای گرفته بود که عمدتاً نیروهای چپگرا این رو جا انداخته بودن و اون در واقع یک نوع معرفی این بحران آذربایجان و قضایای تجزیه آذربایجان به عنوان یک جنبش رهایی بخش و مسائل نظیر این و اینکه دولت به هر حال سرکوب کرد و یک گفتمانی به هر حال درست کردن که ذهن خیلی ها رو مخدوش کرده و منحرف کرده از وقایع. ممکنه تدوین کنندگان کتب درسی شاید بخوان که خیلی به این مسئله نپردازن تا حساسیت ها رو برنه با توجه به اینکه اون گروه های سیاسی طرفدار فرقه بعد از انقلاب هم تا حدی به حال فعال بودن و تحت فشار قرار میدن. من یک نکته فقط در این رابطه به خدمت شما بگم، مثلا شما مطلع هستین از اون شعر معروف مهدی حمیدی شیرازی بر اموال سند که شعر بسیار میهن پرستانه هست. این شعر در کتابای دبیرستان چاپ شد و هنوزم فکر کنم باشه. به این گروه های طرفدار فرقه دموکرات آذربایجان جالبه که تحت فشار قرارداد آموزش پرورش رو که تو این شعر چون یک جا مهدی حمیدی از قول جلال الدین خوارزمشاه میگه که به حال این کشور ما از ستمهای زیادی دیده، از مهاجمان و اسم میبره ترک و تاجیک و تازی که منظور عرب ها هستن و اینا فشار شدیدی آوردن که این شعر کلان از کتابای درسی حذف کنن چون ضد ترک است. ممکنه چنین ملاحظاتی هم باشه که اینا نخوان در واقع خیلی به این مسئله بپردازن که حساسیت یک عده خیلی خاصی رو که اقلیت هستن برانگیزن. خب در واقع اشتباه میکنن. یک مسئله بسیار میهنی و بسیار مهم هست که باید بهش پرداخته بشه و روشنگری بشه، بخصوص با توجه به این که خود شما آقای فرهودی اشاره کردن اسناد جدیدی که در آمده و کتابهایی که منتشر شده در تقریبا 10-12 سال اخیر بسیاری از وقایع رو در واقع روشن کرده. بله. خب. بسیاری از نقاط مبهم رو توضیح داده و این لازمه که پرداخته بشه. متاسفانه مثلا همین اسنادی که از آرشیوهای شوروی در آمده، خب رسانه‌های رسمی ایران خیلی بهش نپرداختن، در حالی که این سه سندی که از آرشیوهای محرمانه در آمد و در آمریکا چاپ شد تو اون International History of Cold War Project در واقع میشه گفت بزرگترین افشاگری تاریخی قرن 20 ایران بود. یعنی سندهایی در آمد که نشون میده به طور واقعی طرح تجزیه ایران نه تنها آذربایجان و کردستان، بلکه تو اسناد و از سند شماره 3 به گیلان، مازندران، خراسان و گرگان هم اشاره میکنن، در مورد اونجا هم برنامه داشتن. خب این مسائل حیاتی ملی رو باید در واقع بهش پرداخته بشه. متاسفانه حالا به دلیل غفلت‌هایی بهش توجه عمده‌ای نمیشه. بله. اگر که خب آقای احمدی اجازه بدید من یکی دو مورد از همین نکات مهم رو با شما در میون بذارم. یکی از چهره های اصلی در ماجرای آذربایجان میدونیم میر جعفر پیشوری بود که رهبر جمهوری خودمختار آذربایجان شده بود. پیشوری در روز 19 شهریور 1324 اگر اشتباه نکنم کوته زمانی قبل از اعلام تشکیل جمهوری سخنرانی کرده بود در سالن تئاتر شیر و خورشید تبریز که متن اون در روزنامه آذربایجان چاپ شده بود. در بخشی از اون آقای پیشوری گفته که من به صراحت میگویم حرف ما و خواسته های ما در خارج از این نقشه نیست، منظورشون نقشه ایرانه، بحث ما در درون مرزهای ایران است. اگر همه بار دیگر به این نکته توجه داشته باشند بحث و تفاهم آسان خواهد شد. خب آقای احمدی با توجه به پژوهش‌هایی که شما انجام دادید، اسنادی که منتشر شده بهش اشاره کردید، مقاله‌ای هم داشتین تحت عنوان در آذربایجان چه گذشت که در اطلاعات ماهنامه سیاسی اجتماعی اقتصادی اطلاعات چاپ شده بود، آیا پیشوری به راستی خواستار وحدت و یکپارچگی ایران بوده یا اونطور که حکومت شاه او رو معرفی می‌کرده صرفا یک تجزیه طلب سرسپرده شوروی بود؟ ببینید در مورد پیشوری دو تا نکته اساسی رو باید توجه کرد، یکی پیشوری قبل از این قضايا و یکی پیشوری بعد از این ماجرا. در مورد پیشوری قبل از این قضايا باید توجه کرد که واقعا قبل از این که شوروی ها از او دعوت کنن، پیشنهاد کنن بیاد رهبری جنبش تجزیه طلبانه رو بپذیره، هیچ گرایش قومی و ضد ایرانی تجزیه طلبانه نداشت. بلد. حتی میدونید شوروی، ببخشید، آقای پیشوری از دوران کودکی در باکو خانوادهش مهاجرت کردن، اونجا کار میکرد. اسنادی در دست هست که ایشون نشریه منتشر میکرد اونجا علیه کسانی که علیه ایران، آذربایجان ایران تحریکات میکردن. اسم این نشریه بود آذربایجان جز لاینفک ایران و دفاعهای جانانه از ایران، ایران باستان، زبان فارسی و بسیار از مسائل ملی ایران میکنه. بله. ایشون بعدن عضو حزب کمونیست میشه، میاد ایران، دستگیر میشه، 10 سال زندانه. بعد از این هم که در میاد، یعنی در بعد از شهر 1320 تا فاصله این سال 24، یعنی 4 سال ایشون تو روزنامه آژیر در تهران بود. این روزنامه آژیر رو محققان در تهران بررسی کرده، حتی یک کلمه آقای پیشوری چیزی در مورد مسئله ترک و فارس و مسئله آذربایجان و ستم ملی و مسائل قومی و تجزیه طلبی نگفته. و جالب اینه که آقای پیشوری در سال اوائل دوره کودتای 1299، زمانی که رضا شاه، که اون موقع البته رضا خان میر پنج بود، اقدامات خودشو برای سرکوب نیروهای گریز از مرکز مثل اسماعیل آقا و شیخ عزل حرکت میکرد، مقالات زیادی در دفاع از رضا شاه و رضا خان اون زمان نوشته. منظور اینه که پیشوری قبل از این ماجراها هیچ حرکتی علیه ایران نکرد، بلکه وفادارم بود. اما ایشون متاسفانه میدونی نقطه ضعف بود، آدم قدرت طلب و جاه طلبی بود. بله بله. و چون حزب توده اونو راه نداده بود، یک اشتباه هم مجلس 14 هم کرده بود، چون ایشون سابقه کمونیستی داشت، ردش کردن اعتبارنامه‌شو. این مقدار به این ضربه روحی زد. به محض اینکه شوروی ها پیشنهاد کردن که رهبری جنبش رو به عهده بگیره، قبول کرد. البته ظاهرا بعضی از مدارکی هم هست که تردید داشت که شوروی ها تا آخر بایستن یا نه. بعد از اینکه قبول کرد، ایشون کارهای خودشو شروع کرد. قبل از این ماجراها یک جمله از این آقای پیشوری در دست گفت بود، هر کس حرف از اختلاف ترک و فارس بزنه خائنه. اما بعد از این که آمد رهبری این فرقه رو به عهده گرفت از طرف شوروی ها، مدام روی اختلافات ترک و فارس و مسائل قومی و این مسائل انگشت گذاشت. و جالب یک نکته بسیار مهمی که اخیراً تو اسناد شوروی کشف شده، آقای جمیل حسنلی که میدونین این اسناد رو بعداً توی یک پروژه با اون بنیاد بودرو ویسون سنتر منتشر کردن، اونجا این نکته بسیار جالب اشاره میکنه که در اون مراحل آخر آقای پیشوری پیشنهاد تجزیه ایران و اعلام استقلال آذربایجان رو میده که استالین قبول نمیکنه. این خیلی جالبه، نشون میده که ایشون بعد واقعا در پاسخ سوال شما به سمت تجزیه ایران میرفت. این حرفایی هم که میزد ظاهری بود که ما تمامیت ارضی، این حرف آقای قاضی محمد در کردستان هم میزد، این حرکت ظاهر قضیه بود برای فریب مردم ایران. عملا اینا به سمت تجزیه پیش میرفتن و اگر که فرصت به دست می اومد این کارو میکردن. خب اجازه بدید یک کامنتی در فیسبوک نوشته شده در رابطه با برنامه امشب ما. اتفاقا اینا خدمتتون عرض کنم، وقتی که ما اعلام کردیم که همچین برنامه داریم، عده زیادی از دوستان در روی فیسبوک به یک نوع مناظره دست دادن و بین خودشون یک مباحثه در مورد سالروز 21 آذر داشتن. بختیار لام، اینو نامه رو هم برای شما میخونم هم برای پروفسور ملکی در سنحوزه، نظر هر دو رو جویا میشم. بختیار لام مینویسد: همانطور که میدانید این واقعه ابعاد دیگری هم دارد که هموطنان آذری نسبت به آن حساس هستند، از جمله کشتار گسترده‌ای که توسط ارتش ایران در آذربایجان رخ داد. به عنوان یک آذری از این موضوع اطلاع دارم که بسیاری از آذری‌ها به دلیل خدمات فرهنگی حکومت پیشوری، به ویژه در فراهم کردن امکان فراگیری زبان مادری، نسبت به آن دوران با دید مثبت می‌نگرند. گمان می‌کنم به کار بردن عنوان نجات آذربایجان از اصل بی‌طرفی در ژورنالیسم به دور بوده و به حق واکنش‌های هموطنان آذری را برخواهد انگیخت. اگر این برنامه به دنبال بازخوانی وقایع آن دوره با نگاهی بی‌طرفانه است، بهتر می‌بود از واژه نجات استفاده نمی‌شد. آقای احمدی، پاسخ شما دارید برای این دوست عزیز؟ بله، ببینین چند نکته است. یکی کشتارهای آذربایجان، ببین قضیه مسئله این بوده که به محض اینکه فرقه، یعنی رفت به اتحاد شوروی رفت بیرون و پیشوری با 200 نفر از کادرهای بالای فرقه و خانوادهش رفتن به باکو و قضیه تمام شد، مردم آذربایجان در تبریز و مرند و خوی و اردبیل، اینا اسنادش هست، خاطرات میرزا عبدالله مجتهدی منتشر شده و روز به روز وقایع رو نوشته، مردم آذربایجان هیچ اقبالی از این قضیه فرقه نکردن. اتفاقا میدونی یکی از نکاتی که باعث شد شوروی بره بیرون این ناامیدیش بود از این قضیه. 4 سال اینا تبلیغات سوسیالیستی کردن و تبلیغات قومی جنگ ترک علیه فارس، مردم میهن پرست آذربایجان هیچ اقبالی نکردن. بله. اینا برعکس برای حمایت از ایران و استقلالش کارهایی میکردن که حساسیت شوروی رو برانگیزه. مثلا فرض کنیم با شکوه تر برگزار کردن عید نوروز 13 به در، یا مثلا در مورد همین زبان فارسی، میدونیم که فرقه کلن زبان فارسی رو ممنوع کرد، کتابهای فارسی ایران را آتش زد و معلمان آذری رو تبعید میکرد که اگر به فارسی سر کلاس ها صحبت کرد، اینا مدارکش موجود هست، خود آذربایجانی ها اینا رو دادن. و مردم ایران یک رادیو بی بی سی ظاهرن برنامه فارسی داشت، اینا جمع میشدن دور میدون ساعت، یک دکه روزنامه فروشی بوده که این برنامه رادیو بی بی سی فارسی رو پخش میکرده. مردم به تدریج جمع میشن اونجا تا جایی که شبانه نزدیک 2,000-3,000 نفر دور میدان ساعت و مناطق اطراف اینا بلنگو میذارن و میارن چایی میخورن، نهار میخورن، شام میخورن که اخبار فارسی رو گوش بدن که ببینن تو کشور چی میگذره. و بعدن این دکه رو جمع کردن. ببینید قضیه کشتار که شد، به معنی اینکه فرقه رفت بیرون، مردم آذربایجان خودشون قیام کردن، که البته توی یک مش میدونین که غارتگر هم هستن، بالاخره خوب و بد مثل این قضایای عراق که میدونین اون توی موزه رو غارت کردن بعد از این مسائل سقوط صدام، این کشتاری که صورت گرفت، حالا در مورد تعدادش من میگم، اینا رو خود مردم آذربایجان انتقام گرفتن از طرفدارای فرقه. ارتش ایران وقتی که وارد آذربایجان شد، اصلا اوضاع آرام شده بود، هیچ کشت و کشتاری صورت نگرفت توسط ارتش، بلکه فقط محاکمات شد، نظامی ها، همون نظامی هایی که اشاره کردن خانم پروفسور ملکی، اونا رو به جرم خیانت بعدن اعدام کردن. بله. بعد در مورد این کشتار هم میدونین افسانه بافی زیاد کردن گروه های طرفدار فرقه، من خیلی جالب اینا رو بررسی کردم، یک جا بحث از میکنن که 3,000 نفر قتل عام شدن، تو یکی دیگه از نشریاتشون گفتن 25,000 نفر قتل عام شدن، تو یکی باز از این نشریات گفتن 60,000 نفر، بعدن این اواخر هم این آقای چهرگانی که آمد آمریکا توی این مسابقه گفت 80,000 نفر. بله. بالاخره آدم نمیفهمه چقدر توی قضیه کشته شدن. آقای فردوس توی کتابش میگه حدود 2,000 نفر و اکثر اینا هم همین خود مردم اینا رو چیز کردن. بنابراین کشتاری صورت نگرفته که ارتش بیاد، اینا همه در واقع تبلیغات و چیزایی که اجازه بدید نداره. اجازه بدید نظر پروفسور ملکی هم جویا بشیم. خانم ملکی، در مورد این واژه نجات آذربایجان، این دوست عزیز حساسیت نشان داده، آیا استفاده از واژه نجات به دور از اصل ژورنالیسم به نظر شما؟ اتفاقا واژه نجات بسیار واژه درستیه در رابطه با آذربایجان، به خاطر اینکه آذربایجان در واقع توسط ارتش سرخ، ارتش شوروی از خاک ایران جدا شده بود. بله. یعنی در همون 21 آذر ماه که به فرقه دموکرات حضورتون هست کنم اولین یعنی مجلس ملیش رو بر به اصطلاح ملی رو برپا میکنه به ریاست علی شبستری و پیشوری رو نخست وزیر اعلام میکنه و حکومت ملی آذربایجان رو اعلام میکنه، شهرهایی رو که تصرف کرده بودن همه توسط ارتش سرخ بود و نیروهای مسلحی که از اون طرف مرز به ایران آمده بودن، از شوروی و آذربایجان شوروی به ایران آمده بودن. و حضورتون عرض کنم که و ساعت این مهمه که ساعت تبریز رو با یک ساعت و نیم اختلاف به وقت مسکو با وقت مسکو تنظیم کرده بودن. ملاحظه میکنید؟ یعنی آذربایجان در واقع فرقه دموکرات همکاری مستقیم با ارتش سرخ داشت. بلد. و توسط شوروی آذربایجان تجزیه شده بود. منتها پیشه‌وری و غلام یحیی دانشیان و اینها عواملی بودند که عوامل دولت شوروی بودند و آذربایجان رو تجزیه کرده بودند. بنابراین واژه نجات آذربایجان کاملا درست است. بله. اجازه بدید این نکته آخرم با پروفسور احمدی درمیان بذاریم. آقای احمدی، در کتاب خاطرات فردوس شما بهش اشاره کردین، توسط وزارت اطلاعات ایران چاپ شده که البته بسیاری از ناظران محتوای اون رو تحریف شده و به دور از حقیقت میدونن. در رابطه با واقعیات پشت پرده حمله به آذربایجان در کتاب خاطرات فردوس ارتش بود چنین نوشته است: یک روز محمد رضا به من گفت که خوشبختانه این رئیس جمهور آمریکا ترومن خیلی محکم با روس‌ها صحبت کرده و احتمال خیلی زیادی هست که اگر روس‌ها پررویی نکنند واحدهایشان از ایران خارج شوند. مسئله آذربایجان، چه خروج ارتش سرخ و چه حوادث بعدی و سقوط پیشه‌وری، محمد رضا را به شدت مرعوب آمریکا کرده. آقای احمدی، فرصت بسیار اندکی داریم، شما نقش شاه رو در رویداد 21 آذر چگونه ارزیابی میکنید؟ ببینید، من قبل از اینکه به این مسئله بپردازم یک نکته میخواستم در مورد اون کشتار بگم. اتفاقا یک نکته که بسیار بهش ازش غفلت شده، واقعا جامعه روشنفکر ایران، فجایعی که خود فرقه در شهرهای آذربایجان انجام داد، در تبریز، زنجان، بسیار شهرها کشتارهای وسیع اینا کردن مخالفان خودشونو، که در اسناد استالین هم یکی از این نکاتی که اونجا اشاره شده، آقای جمیل حسنوی در کتاب خودش میگه از بین بردن مخالفان فرقه و اینا سیستماتیک در شهرهای میانه، زنجان و نقدوز بسیار جاها بسیار کشتن که اسم افراد آمده. در تبریز آقای میرزا عبدالله مجتهدی در خاطر میگه که 300 تا ژاندارم اینا یک جا اعدام کردن که مردم تبریز سوگواری میکردن، مدت ها عذاب دارید. و بسیار یک روحانی مثلا صرفا به خاطر که اعلام جهاد کرده بود به دارش دادن. در زنجان فجایع بسیار زیادی، غلام یحیی دانشیان، اینا کشتارهای عجیبی که هیچ کس به این اشاره نمیکنه و اون طرف. و اینم یکم این تفسیر واقعا جامعه روشنفکری اینانه که به این مسائل ملی نمیپردازن و مسائل تاریخی. بله. در مورد قضیه نجات آذربایجان، ببینید یک نقد بسیار سهم بسیار مهمی که داشت در مورد قوام خانم پروفسور ملکی اشاره کردن، شما اشاره کردین که خیلی بزرگ نمایی شده، نقش بسیار مهمی که ارتش ایران داشت. واقعا من یک نمونه برای شما بگم، آقای تیمسار حسن هاشمی، میدونین که ایشون آذربایجانی بود و داماد باقرخان سالار ملی، دوست ستارخان بود. ایشون تو خاطرات خودش میگه وقتی این قضا پیش اومد، خانم من یعنی دختر باقرخان میاد بهش میگه، میگه ببین تو اولین کسی هستی که باید باشی که وارد تبریز میشی برای نجات آذربایجان. اگر اولین کس نباشی طلاق منو همین جا امضا کن. ایشون هم که خیلی زنش دوست داره میره به شاه میگه، میگه که همچی قضیه. شاه هم میگه تو فرمانده عملیات باش، بنابراین اون آرزوی زنش هم برآورده. یعنی مردم اینجوری نشون دادن. ارتش ایران بسیار خدمت کرد در قافلانکو. بله. و شاه هم البته مؤثر بود چون فرمانده کل قوا بود. ارتشی ها به شاه خیلی اهمیت میدادن. تو نبرد قافلانکو میدونیم که خب تقریبا اونا پل رو خراب کردن، از بالا ارتش رو سرکوب میکردن با سلاحای خودشون، فدایان فرقه بوده 20,000 بودن و تقریبا یک روحیه ناامیدی حاکم شده بود. و بعد میگن که شاه آمده بود اونجا با هواپیما حرکت کرده، ارتش روحیه گرفت. به هر حال نقش زیادی داشت ارتش، خود شاه و خیلی از کسانی که مردم آذربایجان تو این قضیه بسیار مهم بود. و باید غیر از این که ما رو نخبگانی مثل قوام تاکید میکنیم و زیاد اغراق شده، در مورد نقش مردم و به خصوص ارتش ایران و کسانی که مثل رزمارا و دیگران که قبل از این قضایا فداکاری های زیادی کردن تاکید میشه. بله. سپاسگزارم از شما پروفسور حمید احمدی که امشب مهمان برنامه دو روز اول بودید از طریق تماس تلفنی در تهران. دوستان عزیز، به ادامه برنامه امشب ما توجه فرمایید. بعد از پیام کوتاهی به گفتگو با خانم ملکی ادامه خواهیم داد و همینطور ایمیل های شما را هم در میان خواهیم گذاشت. با ما باشید. پیش از این اجازه میخوام یک اشاره کوتاهی در رابطه با پیشه‌وری بکنم و اون اینه که پیشه‌وری قبل از این تجزیه آذربایجان در دوران تجزیه استان گیلان و مازندران هم در سالهای 1919 نقش داشتن. ایشون که به نام سید جعفر جوادوف در با مامورین شوروی همکاری میکردن، به گیلان آمده بودن و با میرزا کوچه‌خان وقتی که ارتش سرخ حضور ترس کنم که بندر انزلی رو بمباران کرد و قوای بلشویک وارد خاک ایران شد، رشت رو تصاحب کرد ارتش سرخ و اعلان جمهوری سوسیالیستی گیلان کرد که آقای پیشه‌وری هم یکی از وزرای این حضور ترس کنم که این دولت سوسیالیستی گیلان بودش. بله. و بعدم همینطور که بعد فرار کرد به شوروی و دوباره بازگشت به ایران. در رابطه با نقش روسیه باید خدمتون بگم مطامع ارضی روسیه نسبت به خاک ایران هیچ زمانی تغییر نکرده، یعنی از زمان پتر کبیر که حالا وصیت‌نامه‌ای داشته که ایران روسیه باید به آب‌های گرم بریزه از طریق خاک ایران، که حالا میگن این وصیت پتر کبیر نبوده، بعداً درست کردن گذاشتن، ولی به هر حال از اون زمان تا به امروز سیاست دولت روسیه در رابطه با تجاوز به خاک ایران و تجزیه به خاک ایران و شاید تصرف همه خاک ایران تغییر نکرده، چه در زمان تزارها که بلشهر قفقاز رو اینها از ایران گرفتن و میخواستن با همین کار ادامه بدن، چه در زمان خود لنین بلشویک ها که لنین کلی بعض بخشش کرد اول در ابتدا، که بعد ما میبینیم که همین اتفاقا قوای بلشویک وارد خاک ایران میشن، بندر انزلی رو بمباران میکنن و با کلی از غذاهای ایرانی رو میکشن، مردم رشت اصلا فرار میکنن از رشت به طرف تهران. و چه در زمان استالین که ما میبینیم آذربایجان و کردستان و همطور که آقای دکتر احمدی فرمودن استانهای گیلان و مازندران رو هم داشتن توسط رضا روستا و همطور خراسان رو داشتن تجزیه میکردن توسط افسران توده‌ای و سرهنگ نوایی و غیره، و چه امروز شما ببینید که الان چه مدتیه که اینا نیروگاه اتمی دارن برای ایران میسازن، چرا تمام نمیشه این نیروگاه اتمی؟ سالیان دراز اینها توی ایران هستن به بهانه ساختن نیروگاه اتمی. اینا همیشه میخوان پای در ایران داشته باشن. و الان هم که ببینید وقتی سایر دول غربی خواهان تحریم بیشتر ایران شدن، روسیه مخالفت میکنه و اینکه منافعش به خطر میفته. روسیه همواره پشتیبان حکومت‌های دیکتاتوری بوده، چنانچه محمد علی شاه هم وقتی مجلس ایران رو به توپ میبنده توسط لیاخوف سردار روسیه مجلس ایران رو به توپ می‌بنده. بله. بله. اتفاقا خانم ملکی یادم چند سال پیش در سفری که به وین داشتم برای پوشش خبرهای مربوط به برنامه هسته ایران، یک دیپلمات جمهوری اسلامی که سفیر بود در یکی از کشورهای اروپایی به طور خصوصی میگفت که ما ایرانی‌ها به هیچ وجه به روسیه اعتماد نداریم، اما متاسفانه غربی‌ها موقعیتی به وجود آوردن که ما رو به سمت روسیه سوق دادن. موافق هستین با این نظریه شما؟ فکر نمی‌کنم. من موافق نیستم. نخه. برای اینکه غربی‌ها چه موقعیتی؟ غربی‌ها میگن غنی‌سازی اورانیوم رو متوقف کنین، سلاح اتمی نسازید. این باعث شدش که شما برید به طرف روسیه، چون روسیه براتون این کارو میکنه. بله. لازم میکنه. اجازه بدید پس یک چند تلفنی هم پاسخ بدیم به خانم ملکی. به اردبیل میرویم. علی در اردبیل، لطفاً سوال بفرمایید. من از آقای فرهودی، از شما و اون دوتا مهمانتون خواهش میکنم به این پرسش پاسخ بدن. اینا کشتار مردم آذربایجان رو در 21 آذر ماه انکار میکنن. چطور حافظه تاریخی مردم آذربایجان این کشتار رو توسط ارتش هیچ وقت فراموش نمیکنه؟ از خانواده ما چند نفر کشته شدن توسط همین ارتشی ها؟ همون کشتاری که عقده بزرگ شد در مردم آذربایجان که منجر به خیزش مردم در 29 بهمن 56 شد و منجر به سقوط رژیم خائن شاه و اعدام همان افسران و سرسپردگان رژیم شد. اینا چی میگن فرقه یا دموکرات از شوروی تغذیه میکرد؟ این حرف غلطه. از خیلی ممنونیم از شما، ممنونیم که نظرتون رو مطرح کردیم. 29 بهمن 56 که فکر نمیکنم منظورتون قیام، منظورتون اگه انقلاب باشه 22 بهمن 57. دوست عزیز در اردبیل، خانم ملکی پاسخی دارید برای علی؟ بله، حضورت ارز کنم که چون آقای دکتر احمدی هم فرمودن این اصلا اساس موجوده فرقه دموکرات که همکاری تنگاتنگ با ارتش شوروی داشت، ارتش سرخ داشت، چنان فجایعی در آذربایجان به بار آورد که حد حساب نداشت. اون حاجی لیقمانی 90 ساله رو به طرز فجیع در برابر زن و بچهش کشت. اصلا یه تعداد از افسرها رو کشته بود و اینها رو وارونه به خاک سپرده بود، یعنی از سر اینها رو تو خاک کرده بود، پاها رو هوا. یعنی اگر بخوایم بپردازیم به فجایعی که فرقه دموکرات در آذربایجان برپا کرد، اصلا بسیار بسیار ناراحت کننده است و مردم آذربایجان به هیچ وجه دل خوشی از روس‌ها نداشتن، چون از دوران مشروطیت اینها قشون وارد خاک ایران و آذربایجان کرده بودن و با ستارخان اینها درگیری داشتن و خیلی حضور چاستم. بنابراین ارتش ایران چه دلیلی داشته که مردم حضور هست کنم که عزیز آذربایجان رو بخواد کشتار بکنه یا صدمه بهشون بزنه؟ مردم آذربایجان خودشون فرقه دموکرات رو به محض اینکه ارتش سرخاک ایران رو ترک کرد بیرون کردن و سرانش هم فرار کردن، طبق معمول سران فرقه دموکرات فرار کردن رفتن به شورت. بله، خب سودابه در کامنتی در فیسبوک خانم ملکی نوشته است در این سیستم خامنه ای ترک است و بسیاری از دار و دستش علل خصوص در کهیزک، همچنین ارتشبد قره‌باغی و بسیاری از ارتشیان رد بالای نظام پیشین ترک بودند. تمام بازار تهران و شهرهای عمده ایران دست ترکاست، که البته نمیدونم این صحت داشته باشه وقتی میگن تمام. اگر خدای ناکرده کسی بر طبل جدایی بزند، کردستان و لرستان و کلن جنوب ایران را دربر میگیرد. آنچه آقایان به نام اشکال نام میبرند، فکر کنم منظورشون از آقایان کسانی باشند در آذربایجان که مشکلاتی دارن با سیستم کنونی، مشکلات حقوق مدنی و شهروندی در آذربایجان است که این آن و بدترش در تهران هم ساری و جاری است. اما چه کنم که در برخی از ما اناد نهادینه شده. اگر پاسخ کوتاهی دارید به سودابه بفرمایید، وگرنه به یکی دو تلفن دیگه بپردازیم خانم ملکی. بله، من فکر می‌کنم مردم آذربایجان بسیار بسیار میهن دوست هستند و همونطور که ایشون فرمودن حتی در همون دوران پیشوری هم ما می‌بینیم که حکیم الملک خودش از اهالی آذربایجان است، آقای تقی‌زاده آذربایجانی بود. اینها بسیار بسیار به ایران علاقه‌مند بودن هستند. خب برای اینکه حقوقشون داده نمیشه، من فکر میکنم که اینها ناراحتی دارن. بله، که به گفته این دوست ما در تهران همین مشکلات به قول ایشون ساری و جاری. تمام شهرستان ها هست. بله. به آلمان میرویم. فریبا در آلمان، سلام خانم، بفرمایید. درود بر شما و بر مهمانای گرامی شما. اولا خیلی خیلی متشکرم که روشنگرایی میکنید در مورد 21 آذر، این خیلی مهمه برای ما. بعد ما خود ما با وجود اینکه خوزستانی هستیم، فامیلایی که وصلت کرده باشیم با آذری زیاد داریم و خیلی خیلی خیلی وطن پرست هستن و نه من که خوزستانی ام و نه اونایی که آذریان حاضر نیستیم که خاک ایرانو بدیم دست غریبه که بهتر استعمارمون کنن. فقط من از شما یه خواهش میکنم که در مورد این آذربایجانی که الان جدا شده از روسیه، آیا اینا تحریکاتی نمیشه متاسفانه برای اینکه ما میشتویم همه جایی میخوان ایران رو قطعه بکنن و ما نگران هستیم در این مورد؟ میخواستم از این آذربایجانی که جدا شده و تحریکات و چه چیز خطری در برای ما هستش، و از آمریکا جای تشکر داره که در این موقعیت حساس به ما کمک کردن. خیلی متشکرم از تلویزیون گوش. سپاسگزارم. فریبا در آلمان. خانم دکتر بفرمایید. بله، خصوص از کنم که تحریکات میشه. بعد در کل این توضیح من بدم که اون قسمت که آذربایجان نامیده میشه، اون قسمت اران نام داشته و بعدا در دورانی که استالین قدرت رو به دست میگیره اونجا رو آذربایجان نام میذاره که بتونه به این طریق آذربایجان این طرف رو، یعنی آذربایجان اصلی رو تجزیه کنه، از خاک ایران ملحق کنه به اون طرف. متاسفانه ده پانترکیسم هم وجود دارن و حضور هستم که دولت آذربایجان که قبلا مال روسیه شوروی بود و حالا برها خودش مستقله تحریک میکنه. مسلمن حضورتون هست کنم که تحریکاتی میکنه که بخواد این آذربایجان رو جدا بکنه، ولی من واقعا مطمئن هستم که مردم آذربایجان هیچ وقت حاضر به تجزیه آذربایجان نیستن. بله، یک سری ایمیل دریافت کردیم خانم ملکی که ادهشون ناراحتن از این بابت که چرا ما بیطرف نیستیم. میگویند که با توجه به اعلام بیطرفی شما میبایستی افرادی که برای فرقه دموکرات ابراز نظر میکنند باید از آذربایجان باشند و استفاده از کارشناسانی که طرف مقابل و ضد آذربایجان هستند خلاف حفظ بیطرفی شما هستش. پاسخی دارید برای این دوست ما؟ من خدمت بگم که من برمیگردم به همون دوره آقای ابراهیم حکیمی نخست وزیر وقت که دستور میده به تغییرات شکایت ایران رو در رابطه با فرقه دموکرات و ببخشید در رابطه با خارج نشدن ارتش سرخ و همکاری مستقیمش با فرقه دموکرات در سازمان ملل متحد به ثبت برسونه، آذربایجانی بودن. آقای تغییرات آذربایجانی بودن. بله، ملازم فرمایید. خب این ها نشون میده که خود اونها هم که آذربایجانی بودن مطمئن بودن که یا میدیدن از نزدیک که فرقه دموکرات همکاری نزدیک و تنگ و تنگ با ارتش سرخ و دولت روسیه شوروی داره و برای تجزیه آذربایجان. خب خانم پروفسور ملکی، یکی از دوستان در تبریز به نام علی در ایمیل خودش میگوید متاسفانه چرا در مورد حکومت آذربایجان فقط جنبه‌های منفی اون در برنامه شما ذکر شد؟ چرا اصلا خدماتی که این حکومت به مردم آذربایجان و مبارزه با فئودالیسم نمود اصلا اشاره‌ای نشد؟ ممکنه در این مورد بفرمایید چه کمک‌هایی کرده حکومت اون وقت آذربایجان به مبارزه با فئودالیسم؟ بلا یه سری اموال مردم رو مصادره کرد، شاید ایشون منظورشون اینه که مبارزه با فئودالیسمه، ولیکن اگر مردم آذربایجان دل خوشی از اون حکومت داشت یا خدماتی واقعا اون حکومت به مردم آذربایجان داشته کرده بود، هیچ وقت پیش از رسیدن ارتش ایران به آذربایجان خود مردم آذربایجان فرقه دموکرات بیرون نمی کردن. بله، قبل از اینکه به تلفن کننده دیگری هم پاسخ بدیم خانم ملکی، شاید یکی از اشاراتی که بعضی از دوستان دارن اینه که در اون یک سالی که حکومت پیشوری در آذربایجان برقرار بود اجازه داد که زبان ترکی زبان رسمی اونجا باشه و این شاید باعث این شده بود که در اون دوره یک ساله دیگه از مردم به طرف این حکومت همراه با این حکومت بشن. آیا این به نظر شما یک واقعی هست که باید بهش اشاره بشه که آیا حکومت پیشوری از لحاظ فرهنگی کمک کرد به مردم آذربایجان در اون دوره یک ساله؟ من فکر نمی کنم. ببینید آقای دکتر احمدی هم فرمودن مردم میشستن که اخبار رادیوی فارسی زبان تهران رو گوش بدن که ببینن چه میگذره. مردم یعنی زبان رسمی استان آذربایجان بخواد ترکی باشه، به نظر من این کار درستی نیست. شما ببینید امریکا فدرالیست اصلا. بله. و تشکیل شده از ایالت‌هایی که به هر حال ایالت‌ها بخشش مال فرانسه بوده که یکی دوتاش که با جورج واشنگتن خریداری کرده یا همین کالیفرنیا قبلا مال مکزیک بوده که مکزیکی زبان ها اینجا بیشتر هستن، ولی یک زبان رسمی و اصلی دارن که زبان انگلیسیه. در کنارش هم در بعضی از استان‌ها، ایالت‌ها ما ببینیم مثلا زبان‌های مثل کالیفرنیا مثلا زبان اسپانیش هم بعد از زبان انگلیسی حضورتون عرض کنم که یادگیری میشه و مردم اجازه دارن که استفاده کنن در بعضی جاها، ولی زبان اصلی زبان انگلیسی هستش. بنابراین هر کشوری یک زبان اصلی و رسمی میخواد، یک زبان واحد میخواد. و اینکه شما فکر کنید در آذربایجان فقط ترکی صحبت بشه، زبان رسمیش باشه، در خوزستان مثلا بلدخش زبان عربی باشه، در کردستان زبان، چجوری میتونن این ملت با هم رابطه برقرار بکنن؟ بله، اجازه بدید به آذربایجان بریم. تلفنی داریم از دوستی به نام پیروز، لطفاً سوالتون رو مفید و مختصر مطرح کنید. سلام آقای فرهادی. درود، بفرمایید. آقای فرهادی، من چند تا سوال داشتم، برای اینکه خودم یک سوال بیشتر وقت ندارم دوست عزیز، یک سوال اگه دارید بفرمایید. نه، یه دقیقه طول نمیکشه. میگفتم یه نفر لااقل از آذربایجانیه که همون تا امریکا هم هستم، مثلا آقای براهنی، شاعر نویسنده که هفته گذشته هم باهاش صحبت، اون زمان آقای پیشوری هم دیده، چرا از اونا دعوت نکردین که از اونا بپرسین؟ یک. دو، از خدمات ارزنده های پیشوری هیچ گونه هیچ چیزی هم نمیگم، مثلا کارخانه های نساجی که ساخته بود، تعمیرسازی و اون ساختمان های خیابون کشی و از اونها هم هیچی نگفته. راجع به کشتار زندانی کردنم، یه مثلا زندانی آیه سفرنیا، سفرنیا که طولانی ترین زندانی سیاسی دنیا نیز بود، یعنی از نلسون ماندلا هم بیشتر تو زندان مانده بود، بالای 33 سال. مثلا میگم که راجع به کشتار کردن و زندان کردن که آقای احمدی پروفسور یا اون خانم هم گفتن اینجوری شاه هیچی نکشتن فلا، اونا هم بودن، چرا از اونا هیچی نگفتن؟ یکی هم خانم از آلمان که زنگ زده بودن گفتن که مثلا حکومت جمهوری آذربایجان به اونا کمک کنه، والا جمهوری آذربایجان اونقدر مشکلات واسه خودش داره که اصلا نه میتونه نه میخواد. بله، سپاسگزارم. سپاسگزارم دوست عزیز که شما به برخی از این نکاتی که اگر ما بهش اشاره کردیم شما اشاره کردید. خانم ملکی، پاسخی دارید یا نظری دارید برای آقای پیروز در آذربایجان؟ مطالب تکرار شده، من خدماتی از دولت پیشوری نه، یعنی اونطور که مطالعه کردم نبوده نسبت به آذربایجان. میگم اگر مردم آذربایجان خوشحال بودن از حکومت آقای پیشوری، اینجور خودشون واکنش نشون نمیدادن پیش از اینکه ارتش ایران برسه به خاک شده، به خاک آذربایجان. بله، سپاسگزارم از خانم پروفسور مهران ملکی برای حضور در برنامه امشب. یکی از دوستان در ایمیل خودش گفته 29 بهمن 56 روز قیام مردم تبریز علیه دیکتاتوری شاه بود. به صورت خانم، سپاسگزارم براتون، آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. ان در فرصت‌های دیگر هم از حضور شما بهره‌مند بشیم در برنامه‌های صدای آمریکا. خیلی ممنون.